أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. صدق الله العظيم. سورة عبسة مكية وهي 42 آية. سورة عبسة مكي سورة مكة مكرمة كي نازل شويري وهي 42 آية دوصل ويخ آياتنا لي وفيها ركوع واحد أو بديكي يوركو دا او د دین پس تر اخیره پور ټول سورتونه یو یو ورکو. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. پیغمبر علیه السلام مکه مکرمه کې د دین اسلام تبلیغ شروع کړو. سلک غند خلق مسلمانان شوی او اکثریت با کفر باندې پاتی. دغه وخت کې دا قریشو بعض سرداران پیغمبر علیه السلام ته راجمع شوی او پیغمبر علیه السلام هغوی سره خبر کولی هغوی یې پویول. بعض روایاتو کې د هغوی نمونه هم راغلي وي چې کم سرداران لکه ابو جهل، عتبه ابن ربیعه، ابی ابن خلف، امیه ابن خلف، شیبه وغیره. دا لوی لوی سرداران د قریشو راجمع شوي. دغه وخت کې یو صحابي دی نابینا، عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه. داغه نظر لګېده نه او مجلس ته ورغی او پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي د یو آیات په باره کې، دا آیات څنګه دی؟ او بار بار آواز کوي یا رسول الله علمني مما علمك الله. تا تاسو چې کوم علم الله درکړی هغې تعلیم مانه راکړه او په دې آیات مې پوه کړه نو بار بار دا خبره کوي. جواب غواړي نو دغه وخت کې کفار مکه سرداران را جمع لري، هغوی ته تبلیغ د دین کېږي. پیغمبر علیه السلام د دې په پوهولو کې مصروف. نو په دې موقع باندې د عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه داسې خبرې او داسې تپوس کول پیغمبر علیه السلام مناسب ونه ګڼل. وجہ داو چې عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانو در پار موقع بیام ہوا چھے بیارا گلے بل وقت برا گلے ہو تا پوس پہ کرو خدا کافرانو دا لوے لوے مشران چھے راجم ہو نا دا دوی راجم کے دل آسان کارم ہو. پیغمبر علیہ السلام ارادہ داو چھے دوی و پوئے کما نا چھے کل دوی پوئیشنے دا دوی پوجہ بڑیر خلق مسلمانان چھے. دا اغوی دا ایمان روڑو توقع کے لے شلا منس کے دا صاحب راتو تا خبر کت کولا اس کا پیغمبر علیہ السلام دتا توجہ کی نا دا کافران ویلوی خلق دا دنیا پا اعتبار اغیبو چی گورا منگ لے توجہ را نکللا او یو نابینا لے توجہ ورکلا شاید چی دوی باندی دا بد اگنی او دا اسلام دعوت دا دے وجنا دوی قبول نکی. پیغمبر علیہ السلام تندے مبارک راسی تریو شو او دنے مخوالو دے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنے مخوالو خوچے دقا مجلس ختم شو پیغمبر علیہ السلام کور ترا روانے دو دا آیتنا نازل شو عبس و تولا ان جاءہ الاعمى. نو دے دے کہ پیغمبر علیہ السلام دا طرز عمل دا یو اجتهاد ہو جب مسلمانانو دا آداب مجلس خلاف طرز گفتگو دا اختیار کرے عبداللہ ابن مکتوم نا پیغمبر علیہ السلام اجتهاد ہو کچھ دے خود قربان دا دے خپل سلی دے اروخ کے رات لیشی خود دے نور تپرے خود دے دیتا مقور کول پکار مخ مبارک والو. یو دا اجتہادو مو کہ دا دے کافرو دا شرک او کفر دا غٹا گناوا او کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تا آیات نورزی و نکوئی گی نو دا تمر گناہ ندا دا دے مخلیوی بلوخم کیشی کیریشی خدا دا دے غٹی گناہ شرک او کفر نا دا نور کافران منے کول دا اہم کار دے. اور عبداللہ ابن ام مکتوم فروعی مسلنا اصولی مسلنا نو دا اجتہاد پیغمبر علیہ السلام اکو او اللہ دا خواخ نکو دا اجتہاد اللہ خواخ نکو درست و تونوی بل رقت تنبیح پیغمبر علیہ السلام لپا دے ورکو اشولا کہ دا سلی مسلمان لے او دا دینی علم طالب دے سوال در نکے نو دل جواب ورکول دا فیدہ یقینی دا عبداللہ ابن ام مکتوم تا جواب ورکول دے کے فیدہ یقینی دا او دا تچکم خلق پوئے دوی بیا ایمان روڑی آنا دا دوی فیدہ او مسلمان دل یقینی ندی کم چھ کافر دے اگوی ستا خبر اوری دل نخوخی نو فیدہ بات سوا نو دا اسی یو وہم دے چھ دے با مسلمان شی او دا عبداللہ ابن ام مکتوم فیدا یقینی دا نتاولے دے کافر دے خبر الاہمیت ورکو او دا صحابی دا خبرہ دے لدے اہمیت ورنکو او بلا وجہ دا ہم دا کہ دیکھو اعما نابینا لے دیتا سپتا لگی چی تاثر سوک ناس لی نزکہ دیتا لدہ سی بار بار سوال کئی آواز در کئی چی ما پوئی کا دتا دا مجلس کاری لکھو نا نو اللہ پاک آیاتنا رولے گل عبس و تولا عبس تندی تریوکو تر شروعی اختیار کرلا پا مخ مبارک باندے دا سے آثار کارشو چے دا خبر مناسب نوا تولا مخ اگرزو اس دے دے کہ الفاظ دا سے پکالو چے پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ویلے تا تندیتریو کو تا مخواہو دا سے الفاظ پکالو خو اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام دیر وے خیال ساتھ لے دے اور دیر اوچت مقامے ورکلے لے عزتے ورکلے لے پدا سے الفاظ ہوتا اللہ کی لے ورکلے تا مخوارو تا مخ تندی تریوکو نو دا غائب چیغی ہوئے لے ابسا تندی تریوکو وتولا مخی اگر دو لکچے تا نیا دن بل سوکیا دو دے دے کے دے پیغمبر علیہ السلام یو خاص اعزاز لے یو خاص اکرام لے چیسی غد غائب استعمال شلا او دا سے انداز لے لکچے تا نا تا کار بل چا بکڑی تا با نی کرے دا با بل چا کری نہ دیکھے اشارہ نہ پیغمبر علیہ السلام لوے شان تلا او بل دا استاد شان مناسب نو چتا مخڑولے وے تندی تریو کڑے وے خو چتا غائب شیغے استعمال شلے نہ دیکھے تام ام نظر کے راتلی شی لیکن یہ اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام نہ دا سے خفا شو کہ اڑوس و تمخامخ خبر قیم نہ کہ تا دا سے اکڑو تا دا سے اکڑو دا غائب شیغے لکہ چھے اللہ تینا اعراض کو نو اللہ نبی مخنیوے فوراں کو وما یدری کا تا تصفت لگی اس مخامق خبرہ بیا شور ہو شما پیغام تے توجہ اکرلا وما یدری کا تا تصفت لگی اسے نا چھے پیغمبر علیہ السلام ظلم مبارک کی رائشی جی کلی خودے پریخو ننا پریخ میں نے تا تصفت لگی چھے دیکھ سونا فیدا ہوا اور دے صحابی چی تپوس کو نو دلک دے جواب ورکلو دا اثر یقینی ہو اور دا رغی نور خلقو سر چی تک خبری کے نو دا وہم دے چی دے با مسلمان چی مسلمان بنی چی نو دے دے کہ بیاد پیغمبر علیہ السلام دل جوئی دا کہ بالکل خطاب وطنکو نو دا شبرات للا چی دا طرز دا پیغمبر علیہ السلام دا اللہ دونو ناقوخ شو چی سو سر خبری لکھ مدابہ دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا نا قابل برداشت غمو لاللہ وطفرنوی وما یدری کا تا تصفت لگی مخامخ خبر دیا شروع لعلہو یذکا دا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم شاید چیدی زان پاک کی او یذکرو فتنفعہ الذکرا یا دے نصیحت والی نصیحت و تفیدہ و رسی نہ دا فائدہ نہ پکے نہ دی چ تپوس کے نہ دا تپوس کے فائدہ یقینی رہا اوستا پہ تعلیم مانے گا دے دخل نفس تزکیو کی کمال بہ حاصل کی اور کنور زان پاک نکلی شی نہ کم از کم ذکر اللہ کی برائشی نہ آگے فائدہ وہ تو رسی گی یا زکا او یا زکرا زان بہ پاک کی اور نصیحت بہ حاصل کی نو یزکا دا مقام دا نیکان و متقیان و دیتا با اغا اجت مقام حاصل شی دے با دا اخپل نفس دا ظاہری و باطنی قسم ہر قسم گندگون پاک کی او یزکرا دا مقام دا دین پلار بانے لتک ابتدائی حال لے دے دے کیو مسئلہ دا اور غدا کہ پیغمبر علیہ السلام تپا یو وقت کے دو کار مخی ترانل یو مسلمان تا تعلیم ورکول اور داغت دل جوئی یو کار دارے اور دویم کار غیر مسلم تا ہدایت کول دا پارا متوجہ کے دل یو کار دا مسلمان تعلیم او دلجوئی او بل کافر تا ہدایت او اغا طرف تا توجہ کوئی نو دې ده کې قرآن پاک نه معلومه شولا چې دا رومبنی کار ډیر اهم دی، د دې مسلمان اصلاح کا، د دې د تعلیم فکر کا، د دې دل جویو کا، دا کار مقدم دی، دا مخکې دی، اهم دی، د دې نه چې ته کافر او تورځې او غیتا وعظ او نصیحت کې دا خپل مسلمان رو دی پوه کا کافر رست نمبر دی، اول د مسلمان نمبر دی. نو د دې دویم کار د وجنه د دې کافر ته د هدایت کولو د وجنه اسنه دا رومبنی کار کې رکاوټ رانی شي، مسلمانانو دا تعلیم تربیت دے کے دن تاخیر رانشی، رکاوٹ در نہ رانشی، دے کے خلل رانشی، مسلمانانو زیاد خیال و ساتا. اول بھی پورا کا دوی کار اوکا، نو دویم نمبر بیا کافر و تم توجہ شا نہ کخپل مسلمانانو کدا سے لگ بدنام شو لگا مداخنہ دا کہ کافر کے بدنام ہے نہ خیر دے، وہ مسلمان کار کے نہ مسلمانان کار کے گورے زان ما بدنام ہوا دے کے نیک نام شاہ نہ کدا بی دین خلق تا تے خراب ہوئی تے خراب نمونہ در کئی دا غیر پروا ما کوا. اکبر الافادی وئی وی بے وفا سمجھے تجھے اہل حرم اس سے بچو، کہ اہل حرم دا نیکان بزرگان تا بے وفا اگڑی رتے نظان بچ کا دیر والے کج ادا کہہ دے یہ بدنامی بلی، درمسال والا گرجے والا کہ اغوی تا تک کج ادا او کو گرفتارا او گڑ وڈ نم تالا در کی تا بدنامی دے خلا وہ تو مسلمانانو پر نظر کے زان میں بدنام ہوا نہ تو مسلمانانو تعلیم اور تربیت دا مخ کرے او دا کافر و اصلاح او دا وی اسلام ترا وستل دا رست دی. عبس و تولا، عبس تندیه تریوکو و تولا او مخی اگرزو ان جاءه الاعمى پدے خبر چد تراغی او نابینا وما یدریکا او تا تسپت لگی لعلہو یزکا شاید چدے زان پاک کی تزکیہ دا نفسو کی او یذکرو یادے سوچو کی فتنفعہ الذکران نصیحت و تفیدہ رسائی دے نصیحت والی سوچو کی نصیحت و تفیدہ رسائی. اما من استغنا ہر چی اگر کس دے چی بے پروائی کئی فانتا لہو تصدہ نتدا اغل پار فکر منی کفار مکہ ستان بے پروائی نتدا اغوی فکر کئی وما علیکا اللہ یزکا پتا بانے لازم ندی وما علیکا پتا لازم ندی اللہ یزکا چنا کافر دا زان تزکیو نکی ستازی ما تبلیغ دے و تبلیغ دے کڑے دے کدے پس ملار نراجی نو ندی راجی پتا زی مواری نلا. و اما من جا اکا یسعا ہرچے اگر کس دی چی تال راغی پا منن منن باندے و هو یخشا او دی دا اللہ نیریگی فانت عنہ تلہا تا ناغن تغافل کرے دے زان دے تے بے پروا کرے دے. عبداللہ ابن ام مکتوم پا منڈا منڈا راغی دا اللہ نیریگی نتا غصر تغافل کرے زان دے پے ناغر رکھ کلا انہا تذکرہ کلا ہرگز دا سندہ انہا تذکرہ دا یو نصیحت تے فمن شاء ذکرہ بس اغسوک چی اغواری نو دا نصیحت یاد کی دا قرآن دے اولولی نو دا قرآن کنزے کلی فی صحف مکرمہ فا عزت مند صحیفو کلی صحف جمع دا دے دے کہ مفرد تینا مراد دے لوح محفوظ خدا اغیبان اطلاق دا جمع پدی اعتبار را گلے دے کہ تمام اسمانی صحیفے لوح محفوظ کے محفوظ دی. فمن شاء ذکرہو بس اغسوک چی اغواری چی یاد کی دے لرا اولو لی دی قرآن لرا نياد دي كي اودل لي في صحف مكرمه بابا كيزا صحف لوح محفوظ كي لي كلي مرفوعه مطهره وچت درجه والا لي لوح محفوظ وچت مطهره دير پاکیزه دي با ايدي سفره پلا سنو دلی کن کو فرشتو کے دے کرام برر دیر اچت درجے والا کرام عزت من اچت درجے والا برر نیکان دی نا فرشتے لکن کی دی او قرآن لکنی شوی دی و اچت درجہ کے دی قتل الانسان ما اکفرہو قتل لشي انسان ما اكفره سشي بكفر باني راپور تكريني قتل الانسان انسان كافر انسان دي قتل شي ما اكفره سپنا شكره را عروليني من اي شيء خلقه دس شن دے اللہ پیدا کرے دے لگزان تری فکر کی پخپل اصل باندے سوچ فکر دے انسانو کی دا کافر انسان دے دا سر پیدا دے یو بے قدر بے قیمت اساس کی نہ پیدا دے من نطفت دا نطفے نہ پیدا دے خلقہو فقدرہو اللہ جوڑ کرے دے دلرا فقدرہو نفع اندازہ کرے دے تمام اندامون پا اندازہ ورلہ جوڑ کری دی ثم السبیل یسرہ داور تلار آسان کری دا دا کفر او دا ایمان لاری ور تخود لی دا دا کفر او دا ایمان لار دواری ور تخود لی او آسان کری دی چپا کم لار زینو پاغیت لیشی انسان رحم کے اللہ جوڑ کرے دے نہ دا رحم تیار یوا نہ مور دا گیڑے تیار دوا یا یو بل جلے پکے دا پاگے کے دے پروت تے اغدرے پدریو جلو پدریو تیارو کے محفوظ پدا سے مقام کے اللہ پاک جوڑ کر دا تا پتا نوا دا دا مور پلار تا پتا نوا بیاور لے زندگی ورکو تمام اندامونه ولا برابر کړل او بیا دنیا ته دراتلو لارې ورته آسان کړه دنیا ته دراتلو لار دې انسان ته الله آسان کړل دا الله قدرت دی چې دنیا ته دراتلو لارې هم آسان کړه او په دنیا کې بیا د کفر او د اسلام دوه لارې دي وهدیناه النجدین دواړه ورته آسان کړي په کومه دې په خپل اختیار لار شو او که په کفر لاړې نو عذاب تیار دی او که د اسلام په لار لاړې نو بیا جنت دی ثم اماته فاقبره بیا الله وفات کړی انسان لرا ثم اماته بیا یې مړ کړ فاقبره نو قبر کې کېښود فاقبره د مرګ نه وروسته انسان قبر کې کېښود چې د خلکو د نظر لاندې دے دا حیوانات و خوراک نشی دا خلکو پا مخ کی دا دبی حرمتی و نشی نو پا قبر کی سنبال کر دا پیدا کول خو نعمت تی اللہ خپل نعمت ذکر کے چی انسان ما پیدا کرے خلقہو دے ملک کی سفیدہ لے چی دام دا نعمت پدے کے اللہ ذکر کر چی بیا ملک کر لے دیکھ کم دا پیدا تخلیق انسانی ابتدا ورپسی انتہائی مرگ او قبر مدام پا انعاماتو کی ذکر شو مدام مرگ مصیبت ندے بلکہ دا مرگ نعمت تے مرگم نعمت تے مرگ والی نعمت تے حدیث مبارک کے راضی تا تحفة المؤمن الموت. The مؤمن تحفة مرغري مرغ تحفة لشويده ودان يعمد ولده. هذه جواب داري الله ولي المؤمنين. الله ده مؤمنانو دوست لي. الله ده مؤمنانو دوست لي. دوست ده دوست پا ملاقات خوشحالی گی. او ده دنیا پا زندگی که ده اللہ سر ملاقات نشکولی. نو ده مرگ یو اللہ را را که پا دی اللہ را لارشن ده مؤمن که تا مؤمنی نو تا ده اللہ سر ملاقات و دیدارو که نو تا تا تیر اللہ ملاقات و دیدار ملاوی گی نو ده لوی نعمت تی. نو ده غن نعمت ده مرگ پلار ملاوی گی نو زکر ده مرگ نعمت تی. او ده تحفه ده مؤمن ده مرگ نعمت تی. ده خدا قرآن و ده حدیث پراناتی شولا وز ده سی لکه ده خپل دماغ نم کار واخلا که یو بنده پیدا شل اول که خوده ما شومی نو ده مور پلا خو اصر دیره می نی دیده که ناستو قابل نده خو مور و پلاری پلی لاس که آخلی و توکونه ورکی هده پیستم نده ده خپل ده که ناستو نده بیا رو رو ده که ناستو شو بیا ده خرپوس شو نو په خرپوزه چې روانې نو مور پلار د مینې نه ورشې اوچتې کړې او په غېږ کې والې او د زړه پورې جوښ کړې او په سر یې کړې او د سر نه یې اوچت کړې ډېر قدر عزت یې کوي مینه ورسره کوي کمزوري ده بیا رو رو دې په خپله د ګرځېدو شي او دکې طاقت را پیدا شو نو بیا جوان او نوجوان او بیا پوخ عمر 40 سال ته ورسېد دې پورې دې په ترقۍ روان دی د 40 سال نه وروسته بیا دې په کمزورۍ را روان دی په نافظان نه پوهېږي چې زه کمزور یم یا کمزوری کېږم په دې نه پوهېږي نو چې د شپېتو شي نو بیا په ځان پوه شي چې بس اوس کمزوري راغلله او ده ته بیا د آخرت فکر هم راشي توبې وباسي د شپېتو کار نه پسه جومات په تلې راتلی شي کور کې هم ګرځېدی شي و چې داسې د اویا اتیا کالو شي نو بیا بغیر امسا او بغیر د لوسي ګرځېدل ګران شي او دا څلور نیمې شي لیو سلو ته چې ورسې نو بس بیا کور پروت دی نو بیا وایي لږ مې پاسه وی او لږ مې کېنه وی او فلانې کار او فلانې کار نو ماشوم سره خو ابتدا کې مینه کېږي هر څوک یې په غېږه اخلي او د ده نه بیا ټول لرې لرې روان شي بیا له خوانه څوک راځي نه هغه خپل بچی رستو رستو کېږي نو دی دقه شانتې کټ کې پروت وي کله یو خوا مخاړی او کله بل خوا مخاړی او بیا چې دا بیماري هم په داسې حال کې را شي نو ځان پاکول هم نه شي نو خپله او دسماتې کې هم پروت وي نو بیا خپل خپلوان د حفاظت او د خدمت نه ستومانه شي نو چې څوک را شي وي دوا وکړه چې خدای ایمان نصیب کړي د دې څه مطلب چې خدای زر مړ کړي دوا ورته وکړه چې خدای ایمان نصیب کړي د ایمان کې غرض لري خو چې موږ یې د خدمت نه خلاص شو نو چې دې نه پس نور هم جمع دی وي نو بیا به څه کوي نو چې د هغې نه پس نور هم کمزوري شي نور هم بېکاره شي او بیا هم جمع دی وي نه مري وایي مرګ یې پرده ده نو داسې وخت کې بیا مرګ ته دا تحفه ده د دنیا د دې تکلیفونو نه د پردی متازې او محتاجۍ نه پک شو نو مرګ تحفه ده مؤمن ده خو چې مړ شو نو بیا په اقبره په قبر کې داخل کړ دا عام حیوانات چې مړ شي نو په دې کلو ځمکه باندې پراته دي نو دا نور ځناور راځي هغوی یې بیا خنې خنې کوي او خوري یې او ماشي میږي او مچان او ډمبران خو چېرته تللي دي آخر کې راشي اوس د دې په مقابله کې انسان ته وګوره چې کله وفات شي نو ډېر په قدر او په عزت باندې دله غسل ورکړی شي دله خشته کفن ورکړی شي بیا په ده باندې د جنازې مونځ وکړی شي قبر وکنیستې شي قبر کې دفن کړي او ښه په اعزاز باندې د دنیا نه رخصت کړي او بیا ورته دعاګانې شروع شي د نورو حیواناتو له دغه قدر عزت چا ورکړي چا نه هغوی له دغه قدر عزت نشته او انسان ته دا قدر عزت ملو شو د انسان دفن کول دا واجب دی د انسان دفن کول واجب دی ښکاره به نه پرېږدي سوزول وغیرہ دا انسان عزت نہ لے اندوان سوزئی یو بندہ سوال کئی چرا سوزول خری کدا خخول خری نہ دے مثال لے دا انسان دے خور نہ پیدا لے نہ دے ازمک نہ پیدا لے یو سڑے دے مالدار ادا گئی ہو بچی رے یو خزرا یو ون ذرا نہ دا سڑے چ باہر چ تزی نہ داخل بچے ارے معشوم دے خپل مور لور کی کہ در ون ذیل ور کی نو کرے لے ور کی خپل مور خدا تیرے خپل مور لے ور کی او کہ دے خپل مور پدے والی او خان دے نو کرے لے ور کی دے ون ذیل ور کی دا دے معشوم سرا خول شو نہ دا انسان چ کل وفات شو دا خپل ازمکا دے خپل مور دا او دا اور خادم دے پا دنیا کے والا دے اور خدمت کو اخلی پا اخلی والا کو نچے مرشو نو دا غی وین زلا اخی لے ورکو کدے خپل مور لے ورکو ازمکی لے ورکو که اور لے ورکو اندوان اور لے ورکی مسلمانان ازمکی لے ورکی خپل مور تے اسپاری دا ازمکا دے خپل مور دا دیتا اسپارا دے شوی نو دا ازمکا دا پرد پوخ دے دبان پردہ اچو لے ازمکا کے دنن چسو اشو اسو کم تے خبر ندی بس اللہ خبر دے او بہار خدا اسخا بوی لے دن شروع شو چی دا تیلے ورتک او دا سرمان او دا غوخ او دا وین او دا زوی سو دی کمی پوری دا اسخا بوی روانی پردے دبان والا چونا ثم اماتہ فاقبرہ بیا اللہ وفات کو دے انسان لرن فاقبره بیا پا قبر کی داخل کو ثم اذا شاء انشره بیا کلچ اللہ اغواری انشره ندر قبر نبیرا پورتا کی دوبارہ بیرا جندی کی ندر قدرت اسم اللہ سرشتا مخکمو او بیان دا قدرت و سرشتا پاول والے پیدا کی دوبارہ بل بیا ہم پیدا کی ثم اذا شاء انشرہ بیا چکل اللہ اغواری راپورتا بکی دنرا کلا ہرگز دا سنرا لما یقضی ما امرہ دے انسان دخپل خالق حق اون پی جندو دخپل مالک حق اون پی جندو او کم حکم چی دتا شویو نو لما یقضی ما امرہو کم امر چی دتا شوی دا غدی انسان پورا نکو دے یو مطلب شو دے آیات لما یقضی ما امرہ او دے مطلب دارے لما یقضی ما امرہو اللہ چی کم فیصلہ کرے دا کم کم کارو نبا کی گی اغلا پورا شوی ندی دنیا لا ختم ندا کسو کوئی چی دے کافر لے فوراً دلتا صدا ورکی نو نا اللہ لا دنیا باقی پر خودل غواری دا دنیا دا بقا متعلق چی کم حکم شوی دے اغلا پورا شوی ندے نو چی کم پوری دنیا آباد را نو دے دنیا کے با جزا و سزا نوی دا جزا و دا سزا دا پر آخرت دے فالی انظر الانسان الى طعامه پس نظر دیو کی انسان الى طعامه خپل طعام تا اول خپل خالق و مالک توبو را ذکر اوشو اس انسان خپل زندگی و بقا توبو را جستا دا بقا دا پارا کم اسباب تیار دی فالی انظر الانسان پس نظر دیو کی انسان الى طعامه خپل طعام تا انا سببنا الماء صبا چه منگ سرنگ راتوی کلی دی اوب پراتو یونو سر بارانم پکلی دی ثم شققنا الارض شقا بیا منگ سیری کلی دا ازمک پا سیری کولو سر دا نرے پیغا چی دا ازمک نروزی مدی کسونا طاقت دی چی دا ازمک مخ با اوش لی او دا با تی نروزی پیغا کی حس طاقت نیشتری خو اللہ و تزمک کل اوکللا او دے تیغی تین سر را اوستو انسان اتا کہ حس طاقت نشتر چی تبا دا قبر نروغ جور روزی خو اللہ با دا ازمک کل اوکی تابا دا ازمک نروغ رو باسا ثم شققنا الأرض شقا دا منغا سيرك وزمك لرا فسيرك ولسرا فأنبتنا فيها حبا بس من زرغون كفيها فدزمك كي حبا داني وعنبا أو أنقر وقضبا أو تركارياني وزيتونا أو دزيتون ونا ونخلا أو كجري وحدائق غلبا أو باغونا غنغن خدائق باغونا غلبا غن وفاكهة وعبا أو ميويم زرغون كللي وعبا أو غيا واخر بس وغيره أبا بس غيا متاعا لكم ولأنعامكم دا استاسو دا فهده دا پارا ولأنعامكم استاسو دا چار بايانو دا پارا دا زرغونة دا زمكي نأشلا دا غلي وغيره دا دا انسان خوراك أو دا بس واخر وغيره دا دا حيواناتو فإذا جاءت الصاخة بس هر کل چراشی اغا تیز آواز چی غوگونا کنون کرے سواخا تیز آواز چی غوگونا پکنی گی مراد تیلرش پیلے آواز دی یوم یفر المرء من اخیه بکا مراد چی تختی بسرے من اخیه دخپل رورنا و امیه دخپل مورنا و ابیه دخپل پلارنا و صاحبتیه دخپل بیبینا و بنیه دخپل زوینا دخپل زامنو نبم تیخته کئی نا تیخته ولی کئی اسی نا دیمان نیکی وغواری نو کده ما نیکی زده لورکن نزب دو زختلان شما نا دی وجه نا یو دبل نا تیخته کئی لکل امرم من هم ده هر یو کس ده پارا ده دوین یو ما ایدن پدغ رزبانه شعنون یو حال بای یغنیه چه ده بل نبی بی پروا کریوی ده یو بل تپوس پختن نشتا او خپل فکر ارچاک سراری ار بنده ده خپل زان پبارکه رب حبلی نفسی خوی زما زان ما ترو بخا ار سوگ ده زان پبارکی یو زمان پیغمبر علیه السلام هر ازان پا بارکی تپوس نکی رب حبلی امتی رب از ما امتیان رو بخار وجوه یوم ایدن بازی مخون پا دغی رزبانی مصفرتون روخان بای ضاحکتون خندیدون که بوی مستبشرتون او خوشحال بوی لمومنان مخون پا دغی رزبانی روخان خندیدون که خوشحالا و وجوه یوم ایدن بعض مخونه پا دغی روز بانده علیها غبره پا دغی مخونه بانده گرد و غبار بوی تر حقها قطره چلو شوی وی پا دی بانده توروالی پا دی مخونه بانده بی توروالی خطلی وی اولئک هم الکفرت الفجره دغی کسان کفره کافران دی الفجره پاجرانو گنانگار دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين